بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذاریات ذروا, بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا, پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں. فالجاریات یسرا, پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا, پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق, کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ, کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ, اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے. قتل الخراصون, اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں. الذين هم في غمرة ساهون, جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں. يسألون أيان يوم الدين, پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. يوم هم على النار يفتنون, اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون, اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو, یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. ان المتقین في جنات وعيون, بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے, بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے. وبالأسحار هم يستغفرون, اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. وفي الأرض آيات للموقنين, اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. وفي أنفسكم أفلا تبصرون, اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں. وفي السماء رزقكم وما توعدون, اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون, تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون, جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا, دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين, تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے. فقربه اليهم قال الا تاكلون, اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا, کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے. فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم, اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا, انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم, تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون. ابراہیم نے کہا کہ فرشتو تمہارا مدعا کیا ہے. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ان پر کھنگر برسائیں. مسومة عند ربك للمسرفين. جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا. فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون. تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وجس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو. ففروا الى الله انی لکم منہ نذیر مبین. انی لکم منہ نذیر مبین. تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. فتول عنهم فما أنت بملوم. تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے.